Længere nede i salen sad detektiven Fix og var yderst tilfreds med 8 dages fængsel til Phileas Fogg. Så kunne anholdelsespapirerne nå frem, før en Phileas Fogg kunne komme videre. Det var Fix, der havde sørget for denne anholdelse. Hensigten var jo at holde Phileas Fogg tilbage, indtil anholdelsespapirerne fremkom. Nu var Phileas Fogg jo klar over, at med en uges forsinkelse ville det være helt umuligt at nå rejsen på 80 dage. Han ville tabe væddemålet og blive totalt ruineret. Phileas Fogg sagde til dommeren, jeg kan jo betale en sum penge som sikkerhed for, at vi bliver i byen. Ja, det er de i deres fulde ret til, sagde dommeren. De og deres tjener kan gå, hvis de betaler i alt 2.000 pund i kaution. Og når de så har afsonet deres straf, vil de få pengene tilbage. 2.000 pund var en enorm sum penge, og der var ingen, der regnede med, at Phileas Fogg kunne betale så meget. Phileas Fogg tog roligt pengene op af sin taske og gav dem til dommeren, og alle tre forlod retssalen. Ganske få timer efter var Phileas Fogg, Passepartout og Uda flygtet og var taget ombord på damperen, der skulle sejle til Hongkong. Det her havde detektiven Fix jo ikke regnet med. Men nu var der jo ikke andet for, end at fortsætte forfølgelsen, og Fix nåede lige damperen, inden den afgik til Hongkong. I Hongkong havde de et døgns ventetid, inden de skulle videre. Og Phileas Fogg og Uda gik en tur ud til det kvarter, hvor Udas slægt skulle bo. Men hjemmet var forladt. Ingen vidste, hvor husets beboer var. Uda blev meget ked af det og gav sig til at græde. Du skal da ikke være ked af det, sagde Phileas Fogg. Du kan følge med os til England. Uda sagde, at det ville hun meget gerne. Og så blev der købt 3 billetter til damperen, der hed Carnetti, som de meget snart skulle sejle med. Detektiven Fix havde det ikke godt. Han var rasende, for nu var han blevet klar over, at anholdelsespapirerne ikke var nået frem til Hongkong. Og så kunne Fix ikke gøre mere. For når Phileas Fogg rejste fra Hongkong, så var han uden for engelsk herredømme. Og uden for engelsk område havde Fix ingen myndighed som politimand. Altså, han kunne ikke arrestere Phileas Fogg, hvis han rejste fra Hongkong. Fix udtænkte en snedig plan. Inde i byen fik han øje på Passepartout. Og han gik hen til ham og sagde, goddag, mit navn er Fix. Har vi ikke set hinanden før? Passepartout vidste ikke, at Fix var detektiv, så han gav sig rolig i snak med ham. Jo, nu de siger det. Jeg har da set dem, ja. Jo, og sidst her på skibet til Hongkong. Ja, jeg var med her til Hongkong, sagde Fix og fortsatte. Må jeg ikke byde dem på en drink? Jo, tak, sagde Passepartout. Men jeg kan ikke blive så længe. Jeg var lige hen og købe billetter til damperen Carnetti, som vi skal sejle med til Japan. Og der fik jeg at vide, at skibet sejler før planlagt. Ja, faktisk allerede i aften, så jeg skal hen og give min herre besked. De gik ind på en af byens små restauranter og Fix bestilte et par drinks. Hvad er det egentlig, at de vil mig? Sagde Passepartout. Ja, nu skal de høre, sagde Fix. Er de klar over, at deres herre Phileas Fogg er bankrøver? Jeg er detektiv, og jeg vil meget gerne have, at de hjælper mig med at forhindre Phileas Fogg i at forlade Hongkong. Er de forrygt? Sagde Passepartout. Jeg forråder da ikke min herre, og jeg kan da slet ikke tro, at min herre er bankrøver. Uden at Passepartout opdagede noget, puttede Fix noget sovemiddel i Passepartouts drink og sagde, nå jamen, så taler vi ikke mere om det. Skål! Passepartout drak ud. Men lige det, han ville rejse sig, faldt han om på bordet. Han var i en dyb søvn. Fix gned sig i hænderne og sagde til sig selv, Min kære ven, nu kan du ikke komme hen til din herre og fortælle, at båden sejler allerede i aften. Næste morgen tog Phileas Fogg og Uta afsted til havnen. Phileas Fogg sagde på vejen til Uta, jeg kan ikke forstå, hvor Passepartout er henne. Han har ikke været hjemme hele natten. Nå, han er forhåbentlig nede ved skibet. Da de ankom, får de at vide, at skibet var sejlet i går. Og Passepartout er der ikke, han er forsvundet. Den snedige plan var lykkedes for detektiven Fix. Phileas Fogg kunne tidligst forlade Hongkong om 8 dage. Før gik der ikke en båd. Men Phileas Fogg lod sig nu ikke slå ud af det. Der måtte der være andre skib, han kunne komme med. Han fik fat i en kaptajn, der havde et mindre skib, og spurgte, om han ville sejle dem til Yokohama i Japan. Han ville blive godt betalt. Selvom det var en farlig færd med et lille skib, ville kaptajnen godt. Uta sagde, jamen vi kan da ikke tage afsted uden Passepartout. Ja, vi må prøve på en eller anden måde at finde ham, sagde Phileas Fogg. Lige i øjeblikket gælder det jo bare om at komme afsted, hvis vi skal holde tidsplanen. Mens Phileas Fogg var på vej mod Japan, gik Passepartout i land i Yokohama i Japan. Det viste sig, at Passepartout var vågnet senere på aften, og godt omtumlet havde han lige nået båden til Japan. Først nogle dage efter, at han var sejlet, var han kommet til bevidsthed, og var blevet klar over, at han ikke havde fået givet Phileas Fogg besked på, at båden sejlede tidligere end beregnet. Nu stod han der i Japan, uden en krone på lommen. Hvad skulle han gøre? Han bare gik og gik. Pludselig får han øje på et kæmpe cirkustelt. Han går derhen og går ind til direktøren og siger, at han er gammel artist, og har de ikke brug for en klovn? Direktøren stod netop og manglede en klovn, så Passepartout fik jobbet. Phileas Fogg og Uta var nu også kommet til Japan, og de havde nogle timer der, inden de skulle sejle videre til San Francisco i Amerika, og de blev enige om at gå en tur i cirkus. Da de havde siddet lidt, var det nu klovnenes tur til at optræde. Klovnene kom ind. Uta siger, det er en festlig klovn, ham der med den lange næse. Ja, det er det, siger Phileas Fogg. Men lige i det samme styrter Passepartout tværs over manegen og op over bænkene. Han falder over et par folk. Folk jubler. De tror, det hører med til nummeret. Passepartout råber, Mr. Fogg, Mr. Fogg, det er mig, Passepartout. Jamen, er det dig, Passepartout, siger Phileas Fogg. Ja, det er mig. Jamen, det er jo dejligt at se dem igen, Passepartout. Og lad os så komme herfra. Kom afsted ned til havnen. Damperen til San Francisco sejler for øvrigt også snart. Da alle er vel ombord, fortæller Phileas Fogg om deres rejse til Japan. De havde været ude i en frygtelig storm. Og hvor ked er det, de havde været over, at Passepartout var forsvundet. Phileas Fogg fortalte også, at de havde fået et bekendtskab med en herre, som de havde rejst med til Japan. Han hed for øvrigt Mr. Fix. Da Passepartout hørte navnet Fix, stivnede han. Men Passepartout fortalte ikke, at han kendte Mr. Fix. Han fortalte blot, at han måtte have fået for meget at drikke i Hongkong og var faldet i søvn. Men han var vågnet nogle timer senere, og helt omtumlet havde han nået ombord på båden til Japan. Nå, men alle var nu glade for, at de havde fundet hinanden, og så sejlede damperen mod Amerika. Ombord var også detektiven Fix. Han havde nu fået anholdelsespapirerne på Phileas Fogg. Dem havde han modtaget i Japan. De havde været sendt efter ham fra by til by. Men nu var Phileas Fogg jo uden for engelsk område, og så galt anholdelsespapirerne ikke. Fix kunne ikke arrestere Phileas Fogg og sætte ham i fængsel, før end de igen var i England. Under rejsen til Amerika skjulte detektiven Fix sig det meste af tiden i sin kahyt. Men en dag mødtes Fix og Passepartout på dækket, og uden så meget som et ord, sprang Passepartout løs på Fix. Ja, tag det lige med ro, sagde Fix. Jeg vil lige fortælle dem noget. Nå, sagde Passepartout. Har de fundet ud af, at min herre alligevel er en ærlig og hæderlig mand? Nej, sagde Fix. Jeg tror stadig, han er bankrøveren. Og så snart han igen er på engelsk område, kan jeg arrestere ham. Så derfor vil jeg fra nu af hjælpe med til at få Phileas Fogg så hurtigt som muligt til England. Hvad, er vi så venner? Venner, sagde Passepartout. Nej, det kan jeg love dem for, vi ikke er. Men ved de, hvad de kan, Mr. Fix? De kan få lov til at rejse sammen med os og hjælpe os med at rejsen forløber som planlagt. Og gør de ikke det, så får de simpelthen tæsk. Alt det, der her foregik, fortalte Passepartout intet om til sin herre. Phileas Fogg troede stadig, at Fix var en venlig herre, som de blot rejste med. Damperen ankom med dem alle ombord til San Francisco i Amerika den 3. december. De havde fulgt alt til tiden. De havde hverken tabt tid eller indhentet mere tid, end Phileas Fogg havde beregnet i sin plan. Senere på dagen skulle de med tog tværs over Amerika til byen New York. De skulle igennem farlige bjergpas og over øde sletter. Så Passepartout spurgte, om de ikke skulle købe nogle revolver og geværer, for han havde hørt så meget om vilde indianere, der overfaldt og plyndrede de rejsende, når de kørte med tog gennem Amerika. Jo, det synes Phileas Fogg var en god idé og gav ham penge til at købe våben for. De steg på toget sidst på eftermiddagen og satte sig godt til rette, for nu begyndte en rejse over mange tusinde kilometer. Rejsen ville vare 7 dage. De havde nu rejst i flere dage. Phileas Fogg sad afslappet og førte sit tidsregnskab. Mr. Fix og Passepartout sad og læste. Uta sad og kiggede ud på det øde landskab. Men pludselig lød der vilde hyl udenfor. Og riffelskud bragede. Indianerne angreb toget. Lokomotivets fører og fyrbøder havde indianerne slået ned. Og de forsøgte nu at bremse toget ved at lukke for dampen. Men i stedet kom de til at åbne. Så toget kørte hurtigere og hurtigere. Alle fik travlt med at lave barrikader foran dørene, og Phileas Fogg og de andre fik hurtigt våbne frem. De kæmpede for livet og skød ud gennem vinduerne. Andre indianer var nu trængt ind i togets vogne, og der opstod et kæmpe slagsmål. Indianerne plyndrede toget og smed alt bagage ud af vinduerne. Kuglerne hvinede. Pilene suste igennem luften. Nærmeste station lå kun nogle få kilometer fremme. Her lå et soldaterfort, og her kunne de få hjælp. Phileas Fogg råber: "Vi må have standset toget ved soldaterfortet!" Passepartout gør et dristigt forsøg. Uden at indianerne opdager ham, kravler han under togvognen og kravler frem mod lokomotivet. Og ganske kort tid efter standser toget. Fortets soldater havde hørt skuddene og kom nu til hjælp. Indianerne flygter. Soldaternes kaptajn rider hen til Phileas Fogg, der nu er stedet af toget. Phileas Fogg siger: "Der er forsvundet 3 passagerer, og blandt dem min tro tjener Passepartout." Phileas Fogg får udleveret en hest, og sammen med soldaterne optager han forfølgelsen af indianerne. Det varede ikke længe, før indianerne blev indhentet, og Phileas Fogg og hele kompaniet gik til angreb. Indianerne havde taget Passepartout og 2 andre til fange, men nu blev de befriet, og indianerne blev drevet på flugt. Passepartout takkede, fordi Phileas Fogg havde reddet ham, og de red nu tilbage til toget. Så genoptog de den afbrudte rejse med toget mod New York. Om 2 dage skulle de nå båden til Liverpool i England. Endelig ankom de til New York, og de skyndte sig ned til havnen for at gå ombord. Men der var intet skib. Det var sejlet for præcis 1/2 time siden. Nu synes alt håb ude. Næste båd til England gik først om mange dage. Passepartout sagde til sig selv, det er også altid mig, der forsinker Phileas Fogg. Det er min skyld, at han taber vædemålet. Men Phileas Fogg bebrejdede ingen. Han gik hen til en skipper, der stod ved sit skib og sagde, vil de sejle mig og 3 andre til England? Du skal få det godt betalt. I første omgang sagde skipperen nej. Men da Phileas Fogg tilbød at betale $2,000 for hver, det var enormt mange penge, så sagde skipperen, top, kom ombord, vi sejler med det samme. Nu blev alle sejl sat, og der blev sat fuld kraft på maskinen. Nu var der en chance for at nå frem i tide. Der var nu 5 dage tilbage, inden de skulle være i London igen. Når det banker på døren til Phileas Foggs kahyt, når maskinmesteren kommer ind og siger, Mr. Fogg, vi har ikke kul nok til at sejle for fuld kraft til England. Phileas Fogg får fat i kaptajnen og siger, jeg skal brænde deres skib, så derfor bliver de nødsaget til at sælge skibet til mig. Brænde mit skib, mand, de må være vanvittige, sagde kaptajnen. Mit skib har kostet $50,000. Godt, sagde Phileas Fogg. De får $60,000 for skibet, og så kan de beholde skroget og maskinen og hvad der ellers er tilbage, når vi når England. Er vi enige? Ja, okay, så er vi enige, sagde kaptajnen. Skibet er deres. Og så rakte Phileas Fogg kaptajnen i bund sædler og råbte, alle mand på dæk, hug alt træværk løst. Nu må vi bruge træ til at fyre med. Der blev en livlig aktivitet ombord. Der var ikke meget tilbage af skibet, da Phileas Fogg nu gik i land i Liverpool i England. Det var nu blevet den 21. december, den dag, hvor vædemålet løber ud. Han har 9 timer tilbage, inden han skal være i klubben, og det tager kun 6 timer med tog til London. Så hvis alt fra nu af går godt, når Phileas Fogg det. Men lige i det Phileas Fogg skal til at stige på toget, kommer detektiven Fix hen til ham og siger, Mr. Phileas Fogg, de er arresteret for bankrøveri. Jeg må bede dem følge med til politistationen. Phileas Fogg blev sat i fængsel, og først næste dag skulle han føres til London. Nu var alt håb ude. Vædemålet var tabt. Men et par timer senere kom detektiven Fix hen til Phileas Fogg, åbnede celledøren og skyndte sig ind og sagde, min kære Mr. Fogg, din fri mand, bankrøveren, som de lignede så meget, er blevet fanget for 3 dage siden, og tilgiv mig, Mr. Fogg. Jeg har kun gjort min pligt. Phileas Fogg var nu fri, og de skyndte sig til banegården. Men de kom for sent. Toget til London var kørt for 35 minutter siden. Phileas Fogg bestilte et ekstra tog, og han gav penge til togfolkene, for at de kunne presse lokomotivet til at køre så hurtigt, som det overhovedet kunne. Der var en chance endnu for at nå det. Med stor fart kørte toget mod London. Og så nåede Phileas Fogg endelig London, efter at have rejst jorden rundt. Alle uger viste 9:10 om aftenen. Det var altså ikke lykkedes at nå det. Phileas Fogg kom 5 minutter for sent. Han havde tabt. Alle var i dårligt humør, da de tog hjem til Phileas Foggs hus. Næste aften sad Phileas Fogg og Uta og drak te sammen. Og Phileas Fogg siger, ah, jeg er frygtelig ked af, at jeg tog dem med til England. Men dengang var jeg jo rig og kunne hjælpe dem. Og det er mig, der er ked af det, sagde Uta. Det er jo mig, der har forsinket dem, så de tabte væddemålet. Nej, det er det da ikke, sagde Phileas Fogg. Uta rakte sin hånd ud mod Phileas Fogg og sagde, jeg holder så meget af dem. Er det rigtigt? Sagde Phileas Fogg med glæde i stemmen. Jeg holder også frygtelig meget af dem, sagde Phileas Fogg og fortsatte. Vil de gifte med mig? Ja, det vil jeg, sagde Uta. Glade på sin herre og Utas vegne, gik Passepartout hen til præsten for at bestille bryllup til i morgen mandag. Kort tid efter kom Passepartout løbende, forpustet og stønnende ind til Phileas Fogg og sagde, det kan ikke lade sig gøre, de kan ikke blive gift i morgen. Jamen, hvorfor ikke, sagde Phileas Fogg. Fordi i morgen er det søndag. Det er ikke mandag i morgen. Vi har regnet en dag forkert. I dag er det ikke søndag, det er lørdag. Vi er kommet hjem en dag, før end vi troede. Men nu er der kun 10 minutter tilbage, inden klokken er 8:45. Vi må skynde os. De styrtede afsted, fik fat på en hestedrosje. De sprang ind og fortalte, hvor de skulle hen. På vejen sad Phileas Fogg og tænkte over, hvordan det kunne være, at han havde regnet en hel dag forkert. Pludselig gik det op for ham. Nu havde han løsningen. Ja, vi rejste jo hele tiden mod solen. Vi glemte at stille vores uger. Der er jo hele tiden en tidsforskel. Og det er jo den, der kommer os til gode nu. De var nu fremme ved klubben. Og da klokken var præcis 8:45, kom Phileas Fogg ind i salongen og sagde, god aften, mine herrer. Her er jeg. Phileas Fogg havde alligevel klaret at komme jorden rundt på 80 dage. Og han vandt væddemålet.